on petos. Joka leikkiin ryhtyy, leikki kestäkö? Musta se on pesistakapäin näkö. Vittu selkää pukottaja, se ei vaan oma perseensä sillä hinnalla, et muut ottaa paskaa niskaa enemmän kuin pajamaja. Pukottaja ei kestä nitkuun, saa muuta myötä putkassa. Pelle. Sit on kaverattava viranomaisen kanssa, eikä vuosien ystävyys merkkaakaan yhtäkin paskaakaan. Ja laulet tuo kaverinsa, kehtaa vielä näyttää naamansa, mut peli on raaka. Sun kohtalo ei puni sen vaaka. Kerran pokki vasikoinen, päättyy se kusinen maalinen taakka. Nimi on petos, mut en petä rikon toverina, se on fakta. Siis astikaan pitkä paha yhden huumepoliisin paska. Mun lausunnon kohdan tyhjää kulustelun pöytäkirjassa. Jos edustat harmat aluetta ja tarmat massa, niin elä sen säätöjen mukaan, niin kun joku joutuu sun rassaa. Kuulepa nyt kaveri, jos sä kerrot kaiken niin kuin ne on, niin esitutkintalain mukaan meillä ei oo enää perusteita pitää sua nähdä. Tiedätkö, että täällä me pelataan ainoastaan lain mukaan, just niin kuin kirjassa sanotaan. Auttamalla meitä sä autat ittiäs, eli annat vaan pari nimeä, niin pääset jatkamaan elämässä. Mitään ei ole vielä menetetty. Mietipä tätä ja tee oikein. Kerrankin elämässäsi ja sun lähimmässäni tässä kärsii sun jääräpäisyydestäsi. Katopa täällä sellissä, sulle ei oo ystäviä. Tuolla ulkona sulla on varmasti paljon kavereita, mutta täällä kopissa kaikki pitää huolta vaan itsestään. Eli miten se nyt on? Yeah, right. Koita taivon pestä vasikaksi ja yhteyksiä pitää. Se on turhaa, sillä mä en tiedä mistään mitään. Ja vaikka tietäisinkin, niin en kerto sitä sulle, mitä joku kertoo mulle, se kas jää mulle. Eli kuka vittu reiska, en oo ikinä kuullutkaan. Tunnen punapukuisen lenkkeilijä, jonka nimi on Jukka. Enkä Eemeliä nähnyt, pitäis vissi taas toistaa. Mä pidän huolen vaan mun omista asioista. Tuommoisella asenteella ei pitkälle pökkitä. Etkä sä nyt koko kesää täällä halu olla. Pidä huoli sun omista asioistas, omista asioistas, omista asioistas. Liian vähän äijii, joihin voi luottaa. Liian monta äijää, ongelmia tuottaa. Pidä huoli sun omista asioistas, omista asioistas, omista asioistas. Liian vähän äijii, joihin voi luottaa. Liian monta äijää, ongelmia tuottaa. No niin, hyvää huomenta. Se olisi Underground Huminaa vuorossa, niin kuin tapana on tähän aikaan. Ja mehän lähdimme liikkeelle Leijonan ja Petoksen kappaleella Pidä huoli sun omista asioista. Se on hyvä vinkki. Kaikille, jopa sinulle. Mutta ei siinä mitään, kuunnellaan lisää musiikkia. Mutta mitä? Seuraavaksi meille esiintyy The Members. Ja biisihän on Handling the Big Jets. Thank you. back upon the desert of gone. My wasted youth, all the shit that's gone wrong with me. I see the world slowly slipping away. My silent scream goes unheard every fucking day. With all my soul, I never wished it to be this way. I've lost my faith, but I fall to my knees and pray. I'll run away in this world not meant for me. When thoughts of murder seem the only salvation to me. I walk the streets, this violence grows. The people's faces I see, I want to make them explode. I want to take back from them what they've crushed out of me. I want my soul, my youth, my faith, my life, the love I can't see. These scars that poison my soul, they just continue to bleed. I feel this rage, this hatred, it's killing me. These days go on with no end, this violence only grows. I feel the end's coming soon, but I won't go alone. I hear it, I know you won't believe it. Voices in me that makes me paranoid, they're in. Do you hear me? I know that I'm not crazy. But day after day, I lose my sanity. Näin meitä piristi Blood for Blood. Joo. Ja Spit My Last Breath oli kappaleen nimi. No niin, siinähän sitä sitten tulikin. Joo. Joo. Ankeutta aamuun. Kyllä, kyllä, jottei tule liian pirteä mieli. Seuraavaksi jatkammekin Alex Harveyllä Soldier on the Wall-levyltä. Kuudes kappale, Nirvous. Toikin oli kuudes kappale. No niin, kato, kutosilla mennään. Joo, ollaan nyt hermostuneita tässä. Ai tovin. Jo. Seuraavat 4:42 hermostuneisuutta. Olkaapa hyvät. We'll be right back. Swelling, getting bigger, getting niggas in headlocks instead like your scanners on Bruce Banner. I crush fools plus twos used by the master, will blast you into Tuesday when I bruise that motherfucker who motherfucker cock and his brotherfucker jock and his sister got blisters on her lips that be spreading. She be headed, showing cleavage with my futuristic style. I leave kids in a trance, hypnotizing your eyes, spin back in your head like you dead, but instead you was bugging. Ugly bitches get the deals after shows, cause I don't be running after hoes that be stank. I thank the Lord for my door connected to my microphone, so check the cycle tone that I be arousing, housing your blouse and your pumps. The Mac Daddy makes you jump. I pump info into nymphos who be boning, cloning Vanessa Del Rio. And yes, Adele, see no evil, hear no evil. It's normal, I come for follow to keep them warm till the morn. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Still bet that you can harm me, but you don't alarm me. Näin, Delta Funky Homo Sapien esitti meille kappaleen No Need for Alarm. No niin, semmonen oli se. Niin oli. Joo, no tässähän on vielä vähän reilu tunti, että tulee haastateltava. Näin on. Siihen sitten, siitä sitten enemmän, mutta nyt jatketaan musiikilla ja tulee Miss Dynamite. Mm-hmm. Joo, levyltään A Little Deeper, toinen biisi. Dynamite. Joo, sillä lailla. Mutta dynamiitti korville. Mama did bleed. aika antaa lahjaksi kaverille, jolla on ihan kaikkea. Kaunis vaimo, ihanat lapset ja rivitalo savipellolla. Kannattaa antaa laulun, semmoisen saa halvalla. Tarvita ei muuta kuin kynä ja paperia. Mitä antaa lahjaksi kaverille, jolla on ihan kaikkea? Kaksi autoa toisessa ihan, on surfilauta nähty katolla. Stikata kande-biisi, semmoisen saa halvalla. Tarvita ei muuta kuin aihe ja latteuksia. Ai niin patsuat ja supiruat, meinas ihan unohtua. Hyvä, että muistui mieleen, nyt on nekin mukana. Tää on kertakäyttöiskelmä, joka tehty on Pasia varten. On alla tänään syntymäpäivä, ja me onnea toivotetaan. Toivottavasti käy, hän aina tietää onne tarten. Ei biisin tekijät tähän kohtaan vaan keksinyt mitään fraasia parempaa. Mitä muuta tarvitaan kappaleessa, jossa on paljon fraaseja? Hyvä komppi, kaunis sävel ja kertosäen mieleen painuva. Kannattaa laittaa lyhyt, semmoiset et helpolla. Tarvita ei muuta, vain duunia hullutta. Ai niin patsuat ja suviduat, meinas ihan unohtua. Hyvä, että muistui mieleen, nyt on nekin mukana. Tää on kertakäyttö iskelmä, joka tehty on Pasia varten. On alla tänään syntymäpäivä, ja me onnea toivotetaan. Toivottavasti käy, hän aina tietää onne tarten. Ei biisin tekijät tähän kohtaan vaan keksinyt mitään fraasia parempaa. No mutta sehän oli Esa Juban. Kyllä, kyllä. Vanha kunnon. Kertakäyttöiskelmä levyltä. Saman niminen kappale. Kyllä. Nimikko biisi. Hieno kappale oli se. Ja lisää iskelmää, tai no en mä tiedä, ei tätä ehkä iskelmäksi mennä sanomaan. Nick Cave and the Bad Seeds tekivät levyn nimeltä Abattoir Blues. Ja siitä toinen kappale tulee seuraavaksi nimeltään Cannibals Hymn. Näinpä näin, ihmissyöntiä ja näin, sopii hyvin tuohon leffateemaan. Mutta pyörimään. You have a heart, I have a key. Lie back and let me unlock you. These heathens you hang with down by the sea, all they wanna do is defrock you. I know a river where we can dream. We'll swell up, burst its banks, babe, and rock you. You're gonna dine with them cannibals. Sooner or later, darling, you're gonna get eaten. But I'm glad you've come around here with your animals. sing you songs with a happy ending. Swoop down and tell you that it don't make much sense to attack the very thing you're defending. Didn't I just buy that dress for you? That pink paper pinafore that you keep mending. If you're gonna dine with them cannibals, well, sooner or later, darling, you're gonna get eaten. But I'm glad you come around here with your animal and your heart. Some moonlight to cloak us, and I will never desert you here, unpetaled among the crocus. Allow me, my love, to allay your fear as I swim in and out of. Are you gonna dine with a cannibal? Well, sooner or later, darling, you're gonna get eaten. But I'm glad you come around here with your animal and your heart that is. Herkko lähti melkein lento, kun piti kiinni noidan pillis. Suojarillit pitää muistaa, jos haluu nähdä vielä huomisen. Posauttiko herkko sun postilaatikko vai pimeä puolisen? Siis syyt takeet on herkko, hetken mielin häiriö. Kyypelit tulee paikalle, stö miettii hihojaan käärikö. Stö on rakettipäällikkö, Don Kissan Pieru Corleone. Mafian uusi vuosi on aina villi juttu, blogin tone. Frank Tang, stön uuden vuoden lupaus on, et herkot tulee soololevy. Kakkoseksi ja Little John ja Lil Wayne. Lil B, Lil Keke ja Lil Fufu, Lil Kim ja jopa Lil Ugly Man. Pikku G ja pikku kakkone, pieni talo preerialla. Ja itseasiassa pakko sanoa vielä pieni vittu kauheen kauppapietsi. Uusi vuosi vanha kuje, KCMD ei rupee kusee. Samat dudet, aina UG, kovat styket, aivan upeet. Vaikka numero yks meidän kohdalla albumilista lukee. Ei ne heiterit anna meille propsei, ei ne halu meitä tukee. Nilummin nilittää, mieluummin pilittää. Mut kiinnittää pitää tän billinä, pitää tän trillinä. Yön mustan diippinä, tän tuskan hiippivän. Tän musan kriippinä, sydäntä raketin stitillä. Pummi yksikkö on striitillä. Koksu, kookri, blokki, tuti, mörkö, evil, stö, letran, astra. Kibini, gangsta, kun ampuu roomalaiset kynttille tutki maata. Kun kynttille tuoman sammuun, sit iso ruuti syy kuplaasta. Ja kooman tähti sadetikulla, tulta spadun antaa. Ens vuos ei tuu ole paskaa, sille niin kuin 2012. Nää hommat tulee natsaa, nyt splitfil tykärin sparkaa. Homma käsitä tarkkaa, kun näis merkeissä tää uus vuos alkaa. KCMD mafialta voit mennä, räjä justen sarjaa. Neljäntenä adventtina otetaan koodin triadiin. Kiinan KCMD mafia, hasardeemat raketit. Tinasta valettu profetti ja herkko kohti yläastetta. Se on jäänyt tahalle luokalle ku pelkää mopokastetta. DJ Kotkala ikuinen Eastside-merkki toises kädessä. Kun viime vuotiset papattimattopiritykset lähti näpeistä. Stöötä kumottaa maailman loppu ja alkaa skitsoo. Hätä toimenpiteenä naaman muuntajat säädetty kohtaan Mel Gibson. Mad Max-levelit kehissä, jos herkko löytää entistä. Palannu jo pari hehtaari maailman sademetsistä. Paska elämä herkolle on teema joka vuotinen. Kun selän takana duunataan uuden vuoden lupaukset. Lommon liitelee keskiyö taivaalla kohti tähti. Kun pommet on kolmosesta on duunattu jetmähti. Sale heittää femmat sanosta. Rambox pukeutuneena valmiin uuteen seikkailuun. Jos kylmi poikkee huomenna. On tuutiksen merkki, siis nyt menen demonstroi berserkinä. 9 Bönerin seurassa stunteja, yhden pois tuttua sama kuin blunteja. 8 Eli jokaisen sormen välissä yksi. Tuutis on vaihteeksi pulassa uutena vuotena jumiskä välissä styksin. 17 vuotiaan lautturi harjoittelijan. Poika parkapa kohtaa Uudenmaan vapaimman vapaa ottelijan. 6 Blunteista tumpataan lauttamaakarin lumpioon. Lopulta lurjus teljetään helvetin kattoikkunan umpioon. 5 Vitun isoa askelta vievät takaisin kallioon. Tuutis piilottaa tykärin kallion kirkon urkujen jalkioon. 4 Lasta sokeutuu ja kanttori luuki on zombi. Eipä voi väittää, että tuutis ei oo Suomen rapin comet bomb. 3 Eli räjähtää sun silmille, vaikka edes omistaa sytytiin. Tästä työ pakottaa pitää silmä suojia. Se on uudessa vuodessa kämäsintä. 2 On yksin, mutta kaksin aina kauniimpi. 1 On yksin, yksin. Mitä vittua, viet? Kas näin. No niinpä. KCMD Mafia esitti meille kappaleen Tähtiselle tikkui raketteja tykäreit. Jep. Ja taispa siinä olla Evil Stökin messissä. Kyllä. Ja Tuutti Mörkö ja Astra ja... Joo. DJ Gridlock ja sitten... Ja sitten. Toi. Koksiko. Joo. Sitten seuraavaksi tuleekin Minuutti Miekkoset. No toi biisi on kyllä 2-minuuttinen, että sikäli. Mutta You Need the Glory ja levyltä Double Nickels on the Dime. No, mutta tämmönen. Still Was arrested, charged with a crime. You've got to plead innocent, 'cause darling, you're not mine. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, mercy on me. The policeman said maybe, the judge, he can't agree. The jury keep on guessing, but the DA says it's me. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, mercy on me. The lawyer said plead guilty and tried to cop a plea. But why should I plead guilty when you don't belong to me? Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, hammering on me. The judge, he can't agree. The jury keep on guessing, but the DA says it's me. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, hammers on me. Nine, Little Richard. Kyseli, oh why? Niinpä niin. Että en tiedä. En tiedä, mutta niin, miksi sinä tarvitset sitä Gloria? Niin, joo, mutta se siitä. Pikku Riku nyt hoiti osuutensa, joten on seuraavan vuoro. Kyllä. Eli. Ei vaan eläkeläiset. No, esittää kyllä meille se kappaleen Humppa Casanova. Ja kaksi samaa etukirjata oli silti. Kyllä. No niin, humppaa, humppaa. Jopa kalosareillaan viskaavat. Aimo tietää keinot, joilla mummot kypsennetään. Ja Aimo tietää konstit, joilla niiltä säästöt lypsetään. Hei neiti, näytätte päste tänään söpöltä. Oisin kova tehdä teille vähän höpövää. Lähe humpalle, aivo viettelevästi tokaisee. Lähe humpalle, tarraa mummon takapuoleen. Humppa kasanovaan. Lähe humpalle! Humppa kasanovaan. Vanha rouva auvosta kuin hiiri vikisee. Hei neiti, näytätte päste tänään söpöltä. Voisinko mä tehdä teille vähän höpövää? Lähe humpalle, aimo viettelevästi tokaisee. Lähe humpalle, tarra mummon takapuoleen. Humppa kasanovaan. Humppa kasanovaan. Kaikki kunnia kukille, pukki pääsee pukille. Kaikki kunnia kukille, pukki pääsee pukille. Hei neiti, näytätte päste tänään söpöltään. Voisinko mä tehdä teille vähän höpövää? Lähe humpalle, aimo viettelevästi tokaisee. Lähe humpalle, tarraa mummon takapuoleen. Humppa kasanovaan. Lähe humpalle! Humppa kasanovaan. Lähe humpalle! Lähe humpalle! Lähe humpalle! Lähe humpalle! Lähe humpalle! Lähe humpalle! Lähe humpalle! Kun Taru Sorbuksen herrasta koitti, homma oli saman tien kerrasta poikki. Siis paluta ei joku maista pihlaajan marjan. Edelleenkin tunne maun vihlovan karvaan. Harvaan tahtiin ota varovaista huikkaa, se jengipuista tuttaa. Mitä nänä ry en oo maista nukkaa sitten. Villeimpien nuoruusvuosien, aika elämän vaiheen väkevimpien kuosien. Jolloin suosien hätäsempi sekoituksi vedi kerran, jos toisekin nupin turvoksi. Ei oo kyllä muuttunut pahemmin mun anniskelukulttuuri. Jos joku siihen puuttuu, niin mielenkiinto ei oo suuri. Välillä ympäristö pilaamisessa voittaa ryssäläisen voimalla. Ja helvettihän jäätyy ennen kuin mä ikinä sen oivallan. Tuudimmat pohjat ja meininki on tuttu. Viidel kybel budin jäljellä pari onnetonta nuppu. Sit keskitytään kaatamisen hienoon lajiin. Jätä muut tienot väliä eti lähimmän tie olari. Käyhä konferenssi on mun tän illan finaali. Sinne eksy useampi paikallinen kilari. Ja mun tilani niin se sopii taas erinomaisesti. Kumpi huonommaks mut pisti, buderiko vai lesti? Siinä on arvotusta jollekin toksikologille. Kun vanha kunnon sorbus jättää liikaa varaa mogille. Taru Sorbuksen herrasta on urbaani legendaa. Karusipaa minä kuuluu tosimiesten agendaa. Perinteinen tyyli eikä mitään vitun luistelu. Vaan perinteiden ylläpito vanhojen muistelu. Ja runamuotos otetta mun oma elämän kerrasta. Mun sekava ja karu Taru Sorbuksen herrasta. Kaikki oli syvi jos vielä joskus tajus senkin. Et Sorbus on se herra ja mä oon se vitun renki. Pullo kiertää voi herran jumala. Minkä makusta on juominen taas jonkun verran humala hakusta. Ja niin se on aina ollut jos tai seiskaluokalta asti. Halpa hintaburna makuaisti ehdottomasti. No tyylihan on vapaa. Kaikki pitää mistä pitää. Mä jäin Sorbukseen koukkuun. kuuhun, no ei voi vittu mitään tähän tultu. Klaipi roskaa Vernet Brankan kautta, plus ylistressi arja, mihin mikään ei voi auttaa. Paitsi kunnon ryhmä kuuri, sekin juuri ja juuri. Suuri pulla katkeroja kohti rudarin muuriin. Kunnon pohjat tietenkin. Tulee saletti halvemmaksi, perinteikä solarit tyyli. Vitusti viinaa ja hatsi. Sit ytimeepä aiheuttaa yleistä pahaksuntaa. Rundaa markkeri kädessä ja jonot jää kyllä muntaa. Ja ruumiin nesteet, ei me mihinkään kusilaariin. Vaan esimerkiksi ikkunat on vitun susibaari. Sit ainoisen mesta, mihin pokerahan sisään. Pakko päästä ihmisiä vähän shokeraamaan lisää. Avauslinja tietty kama huora, nielet sä vai syljet sä varon vittu. Tai mä saatan tulla sisään sun kyljestä ja taas hankittiin. Lisää kysealas mainittu, mut se on vaan omal vitun sairaan tavallansa taidetta. Mä oon juuri artisti, mutta mistään vitun taikista. Kusipäiden kuningas ja skinkeä ja kaikista. Taru Sorbuksen herrastaa urbaani legendaa. Karu sippaaminen kuuluu tosimiesten agendaa. Perinteinen tyyli eikä mitään vitun luistelu. Vaan perinteinen ylläpito vanhojen muistelu. Ja runomuotoista otetaan mun oma elämä kerrasta. Se on sekava ja karu Taru Sorbuksen herrasta. Kaikki olis hyvin jos vielä joskus tajus senkin, et Sorbus on se herra ja mä oon se vitun renki. Jonain yhteenvetona voi varmuudella sanoa, ettei Sorbus on se juoma mitä kande vetää janoa. Testaa jotain parempaa jos on yhtään varaa valita. Tää sekoituksen aromi ei yksikään paskaa alita. Taisaat muilla litkuilla vaikea päästä tähän sfääriin. Ilman jatkuvaa kusihätää ja vitullisia määriä, jotka maksaa liikaa. Tää ei oo mitään kulutusjuhlaa, vaikka melkein kaiken nettotuloista alkoholiin tuhlaa. No mitä sitä säästelee, mä eläkepäivien varalle. Sulla on vaihtoehdot jäädä yksi himata lähteä radalle. Ja se jälkimmäinen vetää ainakin mulla pidemmän korre. Totta vitus mä annan juuri hengelle, pikkusormen taiva koko raaja. Jo kyllä sä tunnet tän kaavan, joka kerta kun mä kaadan homma sisältää sen vaaran, et se kontrolli katoo. Ja koko omaisuus siis samalla ja olemus on muutenkinkaan aika vitun kamala. Mut sehän ei mua haittaa, kunhan ite vaan viihtyy. Vastoin yleistä käytäntöä meno vaan iän myötä kiihtyy. Ei pääse rauhoittumaan, mä en usko siihen kauhukuvaan, et jossain vaiheessa alkais rapa juopoks muuttumaan. Se ei tuu tapahtumaan, mä pidän sit helposti huolen, vaikka silloin tällöin joudun paljastaa mun pimeen puolen. Silloin hankitaan handelista Sorbuksen miehen, mennään lähiö piknikille ostarin viereen. No mutta, sehän oli Tuomio ja Kone, Sorbuksen herra. Kyllä, kyllä. Joo. Joo, siinä tuli kaksi mainiota miekkosta. Oli tämä Humppa Keisari, vai mikä se nyt oli? Humppa Kasanova. No niin, Humppa Kasanova ja Sorbuksen herra. Ties vaikka olisivat sama henkilö. No, eipä siitä. Seuraava kappale sitten ärsyttävätä pilkapätkiä. Niin. Semmosta se elämä välillä on. On. Se on vaan ikävä, kun kuulo lähtee korvista kesken kaiken. No mutta, ei siinä mitään. Joo. Pistää mulla seuraava näkö. Kappale näkökorvista. Hyvä homma. Joo, seuraava biisi, niin se voi kuunnella. Se on LP. Jaha. Ja Good Morning. Selvä. No johan oli pakko viimeinen pläjäys lyödä sieltä ja lujaa. Kado, kado. Kado, kado. Kyllä vain. The Group meille laittoi. Ja saman nimiseltä levyltään. The Group. Joo. Semmoinen kado, kado. All right. Sitten yes. Vuoro on A-luoti. Kappaleella pään sisäistä. Tästä käännystä avohoito, vittu idiootti, vaan omaa kuoppa lapioiko, jos tän potilaan jutut kuulosti sadulta. No nyt on lääkeet häiriöin hankittu kadulta jotain 7 vuotta, niin se vaan on. Mielenterveyden avun saati tilaisuus on toivoton. Ahdistaa tai masentaa, saat samaa lääkettä. Eikä lekuri kuuntele, kun se tuijottaa näyttö päät, että ohjataan sinne, missä on reikä pohjassa. Kirjoittaa reseptin 2 minuutin pohjalta. Kertaa 3. Tote tohtorin turhaaks, jos ruvi tippuu, niin kohtalossa on julma. Mikki, leka, nappi, kauppa, kadu, kulma. Iloinen sitten tiski, Suomi, riimi, tartunta. Se oli aikaa, kun Suomi vaihto valuutan ja pahennuksen levitys täytti teini luodin kajutan. Avaudu mikille, en päätohtorille, keskisormen pystys arvaus keskuskonttorille. Ei täällä apu tuu värkin tai lekurin kautta, vaan pelosta menettää aivan kaiken jumalauta. Kaikki tää on pääsisäistä, vittu demoni viihtyy mun pääsisällä. Pitäis karppaa, olla ajatusten isäntä. Pysy pahvana. Tarviks tohon mitä lisätä, kun kaikki tää on pääsisäistä, vittu demoni viihtyy mun pääsisällä. Pitäis karppaa, olla ajatusten isäntä. Pysy pahvana. Tarviks tohon mitä lisätä. Voitonotto politiikas on joku viinossa, jos itse hoiton pääsy vaatii joiltain henkirikosta. Mä oon yrittänyt hymyillä ja leikki ilosta, mutta ajatus karkaa, kun käytös juris rivoista. Omat turhat kelat onkin kaiken pahan alku. Niil on ystävyys sekä pari suhteet poikki pantu. Tekevälle sattuu, joten mitäpäs noista, mut hartan toive kuuluu. Ilmat pihalle vasikoista. Kestetty paskaa ja oltu oppilaita. Elämä koulussa valmistuu, lähiössä otti laita. Mun psykiatrilla oli liikaa diapapotilaita, siksi hän ei määrännyt rauhoittavia laikaan. Saman aikaan masennuslääkkeitä kuin karkki. Nekin koukuttaa, mut kuinka moni niitä tarvii oikeesti. Läpi vuosi öissä, Hämillään se rata jatkuu ostaripäälliköissä. Kaikki tää on pääsisäistä, vittu demoni viihtyy mun pääsisällä. Pitäis karppaa, olla ajatusten isäntä. Pysy pahvana. Tarviks tohon mitä lisätä, kun kaikki tää on pääsisäistä, vittu demoni viihtyy mun pääsisällä. Pitäis karppaa, olla ajatusten isäntä. Pysy pahvana. Tarviks tohon mitä lisätä. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. There's my 3 meals, Mr. Smartpants. And green at night, just like that, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Jees, jees. Siinähän oli Bauhaus. Pehmeällä meillä. Joo, ja Airwax. Semmoista korvavahaa Mask-levyltä. No niin, Maskin sä olisit tarvinnut nyt tuohon. Ei olisi tullut toi köhänin kova. Joo, se oli sellainen tajunnan virta kappale ilman Olavia. Seuraava. Mikä? Toots and Metalsia. Kato, vanha kunnon Toots. Hibbert. Joo. Mä unohdin biisin nime. Ei, kyllä mä sen muistin. Se on Louis Louis. Aa, Chuck Berryn biisi. Ei oo. Eikö? Ei oo. Venaa. Ei, oliko se Ritchie Valens? Nyt ei, mä en muista. Ei, kyllä 50-luvulla tehtiin kyseinen kappale. 55, Richard Berry. Jep. Kyllä. Kyllä, kyllä. Väärä Berry oli tämä. Mutta. Ja niin. Totta. Eikä siinä kummempia. Toots and the Metals. Juu. Yeah. No, no niin. Mutta joo, siellä meinasi karata uusi kappale, mutta... Eihän siinä, kohta ei, se karkaakin. Niin. Joo. Joo. Se oli Antidote, tämä orkesteri, ja Time is Right. Joo. Oli biisi, ja niin. Sitten mitä tulee sinä meinasit soitella? Bill Evansia, Sunday at the Village Vanguard, XRCD, joopa joo, on nimi kyllä. All of You on biisin nimi ja Take 3. All right. Take 3, ota puu. Thank you. Nyt Bill Evans sai hoitaa oman tonttinsa ja hoiti hyvin. Julia Blom, tai Julie Blom tuli. Tervetuloa. Ootas vähän. Nyt pitäisi kuulua sun äänes myös. Kiitos tuhannesti. Hyvin kiitos, kuuluukin. Että sä tulla. Ihanaa. Tervetuloa. Kiitos, kun tulit. Sait uploaditkin. Joo. Heti alkuun. Joo, ei ne ollut Bill Evansille, ne oli sulle. Awesome. Niin, joo. Sulta ilmestyi levy, tai siis single tuossa. Joo. Sitten. Kyllä, Don't Forget About Me ilmestyi tuossa 22. päivä, eli viime viikon perjantaina. Jaha, se on aika tuoretta tavaraa siis. Kyllä, kyllä on. Onko sitä paljon ehditty jo muualla soittaa? Se on Radio Helsingissä soinut ainakin. Mm. Mut ja sitten tietenkin vedettiin se tuossa meidän single-julkkarikeikalla Hard Rock Cafe Helsingissä samaisena perjantaina, kun sinkku tuli ulos. Roll FM:llä on myös soinut. Tämä kipale. Nyt on ihanaa, että pian se soinee tässäkin. Kyllä varmasti. Harmi vaan, ettei päässyt sinne keikalle. Ei tiennytkään. No, ollut muutenkin vähän kiireitä, niin ei ole ehtinyt. Niin, mitäs tästä kyseisestä kappaleesta? Onko mitään spesiaalia kerrottavaa? No siis tämä on niinku pohjat äänitetty livenä. Se on, että siinä mun mielestä myös kuuluu semmoinen tekemisen meininki ja semmoinen musiikin flow, semmoinen, ettei niinku pidätellä yhtään tai ei ole mitään tiettyä kaavaa, mihin sen pitää mennä, vaan se on ihan vaan kaikkien muusikoiden sielun tuotosta. Ja biisi kertoo niinku kohtaamisesta, sellaisesta merkityksellisestä kohtaamisesta, kun täällä elämän polulla kohdataan milloin keitäkin tyyppejä ja joistain tulee todella rakkaita ja tärkeitä, jotkut on pidemmän aikaa, jotkut vähemmän aikaa, niin tämä kertoo yhdestä sellaisesta kohtaamisesta. Jaha, nyt mä oon erittäin utelias jo kuulee tuon kappaleen. Yeah. No, tämä ainakin edelliset julkaisut, mitä teiltä on tullut, niin on ollut kyllä erittäin mainiota kuunneltavaa. Että kiitos. Kyllä, ja mäkin olen nyt nähnyt tässä akustisen keikan ja no niin, elektronisen keikan. Yeah. Joo. Harmi vaan, että mä oon nähnyt se ainoa, mikä oli täällä radiolla. Ja niin. Toivon, että tulette uudestaan soittamaan, koska se oli jotenkin niin fantastisen hienoa. Se oli hieno hetki, kyllä. Kyllä, ihanaa. Kyllä. Lähetysaikamme on vaan vähän hankala. Joo. Joku saattaa jopa käydä töissä. No se on kyllä, vähän semmoinen. Vapaapäivistä ei yleensä makseta kauheasti. Näin. Näin. Mutta kuunnellaanko biisi, niin... Joo. Joo. Kyllähän sitten sen... jatketaan. Oo. Yes. Niin. Oli... Joo, toi on ready. Eli näin. My heart skip the beat to follow the rhythm of yours. In those starry eyes, I found the heart of my soul. Just don't forget about me when you forget about me when you leave. Between the sheets, I whisper in your ear. Oh, I could be the someone who makes you wanna stay. Thank you. No sehän oli juuri niin hyvä kuin odotinkin. Totta. Kyllä. Mites torvet? Teillähän oli oikein torvisektio siellä messissä. Kyllä oli, kyllä. Joo, mäkin kattelin täältä vähän lunta. Joo, pikkusen erilainen versio oli kuin minkä soititte täällä silloin, mutta ei yhtään huonompi. Joo. Aivan loistava, aivan loistava. Kyllä. Niin. Tähän saatiin tosiaan torvi ja saksofoni, ihana, että Jesse Mast ja Pilvi Kokkonen tulivat soittaa ihan huikeeta. Huikeeta soittoa heiltä, aivan siis, ja tämä on ollut mun fantasia, että mä saan puhaltimet mun biisiin. Niin messiin, niin nyt se on sitten toteutettu. Ihanaa. Mahtavaa. Joo. Ja hyvältä todellakin kuulosti. Joo. Kyllä. Mutta yhtään dissaamatta muita versioita. No niin. Mä kuulun jo akustisen ja elektronisen versioja. Nyt niinpä. Tämäkin vielä. Kyllä. Nonni. Mä dikkaan, että musiikissa on semmoinen, että ei mennä ihan samalla lailla aina, vaan että vähän muovataan. Kyllä. Tiedätkö sille, että siinä on se spiritti mukana ja sitten semmoinen kuitenkin semmoinen vapaus tehdä. Ja onhan se tietysti, kun keikalle tulee kuuntelemaan, niin se on oikeastaan suorastaan pettymys, jos kuulostaa ihan samalta kuin levyllä. On samaa mieltä. Siinä ei ole mitään muutosta. Näin on. Jep. Et kyllähän tuossa niin se live-energia pitää tulla. Jep. Mutta mites nämä sun musiikilliset vaikutteet vaikuttavat olevan aika vahvasti jossain tuolla soulissa? Kerrohan vähän. Kyllä. Mistä olet löytänyt tällaisen musiikkityylin? No tämmöisen musiikkityylin on kyllä mun iskä mulle lahjoittanut. Hän tekee itsekin musaa ja tekee kyllä sellaista rockerollia. The Ronski Gang nimisellä bändillä. Joo, tiedän bändin, joo. Cool. Niin hän kuunteli todella paljon soulia. Meillä aina automatka kuunneltiin kaikkea Sam Cookea, Aretha Franklinia ja sitten kyllä on myös rockiakin kuunneltu, Bruce Springsteen ja kaikkia tällaisia Janis Joplineita ollaan myös kuunneltu, mutta eniten kyllä melkein jotain soulia ja Sam Cookea nimenomaan siinä. Se oli ihan ehdoton ykkönen. Mä olin 3-vuotiaana auton takapenkillä fanittamassa Sam Cookea. No niin, right. Onko sulla jotain ihan suosikkibiisejä sitten oikein, mitä haluat soittaa? No mulla on joo, mä voisin Sam Cookeilta soittaa semmoisen kuin What a Wonderful World. Tää on varmaan monen tuntema biisi. Kyllä, jonka Louis Armstrong teki? Joo, mun mielestä. Joo. What a Wonderful World. Joo. Eiku hetkinen, tää on muuten eri. Tää on eri. Tässä on vähän eri meininki. Tässä kerrotaan tää kertoo myös rakkaudesta. Voidaan soittaa se. Kyllä, laitanko kyllä pyörimään? Laita pyörimään. Yes. Jatketaan eli biisin jälkeen. Yes. Sam Cooke, What a Wonderful World. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I wonderful world this would be. No niin, siinä oli Sam Cookin toilet. Oho, ylläri, ylläri. Meinas lähtee. Jep. Joo, toi on biisi, mitä mä jorasin autossa ja sanatkin osasin silloin 5-vuotiaana, kun kuuntelin tarpeeksi monta kertaa. En mä mitään englannista ymmärtänyt, mutta sanat osasit sanat, silti. Kyllä. Semmoinen tietty fraseeraus jää mieleen nopeasti. Kyllä. Toi on mainio kappale. Kyllä. Joo, se olikin toi. Toihan on soinut vaikka kuinka usein, mutta ei siihen silti ole täysin kyllästynyt kuitenkaan. Ei, se on musta silleen kiva, että se ei soi kuitenkaan ihan liian usein. Että se ei ole niinku, että vaikka se onkin yksi hänen hiteistä, mutta siltä, että se ei ole niinku puhkikulutettu. Se on kyllä hyvä niin. Siitä ihanaa. Jotenkin tuossa on tämmöinen kepeä, hyvä energia tässä biisissä. Näin ilo on. Kuunnella aina. Mutta ei ollut ainut vaikuttaja teikäläiseen varmaankaan. Ei ole. Että kyllä muhun semmoinen, no mä voisin tuosta semmoinen kuin Billie Holiday. Se oli mulle tuli sitten, että sä tuossa teiniässä yksi kundi kuuntelutti sitä mulle. Ja mä olin, että mikä tää on? Että niin kuin, kuka tää on? Että ihan mieletön ääni, se väri siinä, se tunne, mikä niin kuin latautuu biisistä suoraan niin kuin kuuntelijan sieluun. Se oli tosi vakuuttava. Ja se, että hän ei vetänyt jotain jazz-standardeja sillä lailla, kun ne on aina vedetty, vaan hän veti todella omalla stylillä. Semmoinen kuin All of Me häneltä oli mulle semmoinen erittäin niin kuin puhutteleva. Ja siitä mulle lähti semmoinen jatsin fanitus vasta siinä pisteessä käyntiin. Hän niin vakuutti tarpeeksi. Aika hyvin, kun tuossa tuli aiemmin toi All of You, niin nyt tulee sitten All of Me. Kyllä. Teemaa tiikkaa. Tasapeli. Yeah. Näin on. Yes. Pitäisikö se sitten tuosta kuunnella? Laitetaan pyöriin, niin tiedetään mistä puhutaan. Kyllä. Left me with eyes that cry. Kyllä, Saara Vaugan on aina upea. On, ja siinä oli jotain samaa. Huomaa, että olet kuunnellut sitä. Kyllä, kyllä. Vaikutteet on selkeästi havaittavissa. Joo, tohon mä ihastuin tosiaan silloin teininä. Mä olin, miten joku voi laulaa näin ihanasti, että avaa, pakko tutustua ja perehtyä tähän lisää, että mitä tää on, kun sitä ennen lähinnä niin just souli ja rock, että en mä mitään jatsia ollut kuunnellut, koska ei meillä koton kuunneltu mitään jatsia. Niin. Niin sit tavallaan itse. Niin, kun Fajas oli rockiäijä. Joo, ei rockiäijät kuunnellut jatsia. Ei, me kuunneltiin rockerollia automatkalla ja soulia ja se oli siinä. Mutta joo, Fajalla on kyllä tosi kova merkitys, että mä teen tätä, että mä laulan. Mun mielestä meillä oli aina kotona niin kun sallittua semmoinen ajatus, että voi olla artisti, voi olla laulaja, voi tehdä musiikkia ja elää sillä. Niin. Ja tää oli semmoinen, niin kun, tätä tuettiin paljon, tätä niin kun valintaa, että niin kun haluaa laulaa. Toihan on hyvä. Ja se on tosi hienoa, eikä ole mitään niin kun itsestään selvää. No ei vaan yleensä semmoinen, että etii joku oikea ammatti. Joo. Vaikka tämä on ihan yhtä oikea ammatti kuin mikä tahansa muu. Todellakin. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan maailmassa ja siihen kannustettiin sitten, että niinku, et jos sä oot tuota mieltä, niin lähde sille tielle. Niin, no, mutta propsit tuosta sun perheelle, koska oot tukenut sua koko sen ajan, mitä sä oot tehdä tätä. Niin. Joo, se on ollut tosi tärkeää. Hienoa, että asiat on mennyt tällä lailla. Mä uskon, että ne on mennyt just niin kuin kuuluukin ja juuri tuo perhe on mun perhe just tämän takia, että tukee tätä polkua. Joo, ei se ole itsestäänselvyys aina, että läheiset tukis omaa uravalintaa. Niin, ja kun toi on aina vähän, voi olla kyseenalainen silleen. Kyllä, kyllä. Ja rupeat rokkitähdeksi. Niin. Jep. Mikset ne oikeasti töihin? Just tälleen, että kelataan, että mä vähän puuhastelen. Ja se on siinä, vaikka tämä vaatii paljon näkymätöntä työtä, mikä ei niin kuin välity tietenkään. Vähän niin kuin kaikki muukin duuni. En mä tiedä, mitä kaikkea lääkärit esimerkiksi siellä niin joutuu tekemään. Niin vaatihan se opiskelut ynnä muu. Vähän niin kuin sullakin tuo laulaminen, niin lauluit sä salaa, yritit kuulostaa Saara Vaughanilta sen jälkeen, kun olit kuullut häntä? En kyllä. Mulla on niin kuin aina ollut semmoinen oma maneerinen. Toki mä oon niin kuin vaikutteita väkisinkin ottaa, kun kuuntelee tietynlaista musiikkia, niin altistaa niin kuin mielen ja korvat sellaiselle niin kuin taajuudelle, että sitä niin kuin helposti niin kuin ilmentää sitten. Mutta mulla on ollut tärkein semmoinen oma tyyli sille, että siitä mä en ole niinku kertaakaan tinkinyt. Mun setä tuli tuossa katsoa mun keikkaa ja se oli silleen, että sä oot pitänyt päässä. Mä et, kyllä, kyllä on. Joo. Ja sitten niinku, et mun mielestä se olisi aika, tai että mitä mä täällä teen, jos mä en luo sitä niinku mun sielun musiikkia, vaan että mä lähtisin tekemään jotain jossain mielessä, että joku muu varmaan tykkää enemmän tällaisesta tai tämä myy enemmän, niin siinä vaiheessa mä näen, että mä olisin myynyt mun sielun ja sitä mä en halunnut tehdä, niin väkisin pidin tästä kiinni ja kyllä se kantaa. Kyllä se kantaa. Mä olen täysin samaa mieltä ja arvostan tuota, ettei tosissaan niinku, koska toi nyt niinku teidän musiikki, vaikka se on hyvä. Se ei ole semmoista mainstream-musiikkia, mikä niin kuin tosissaan menisi joku tonne MTVlle välttämättä heti soimaan, vaikka niin kuin siis silleen jokainen bändissä on niin kuin taitavia muusikoita, mutta kuitenkin niin ehkä musiikkityyli on semmoinen. Joo, niin sitä mä arvostan, että teillä on, niin mä veikkaan, on pari kaveria, jolle mainitsin, niin kuin on tuossa teidän orkesteristä maininnut, niin kun on kysynyt, että minkälaista musaa se on, niin mä oonkin ollut vähän silleen, se on ollut vaikea selittää. Miten sä itse luokittelet, mikä on toi musiikkityyli? Nyt mä voin ensi kerralla sit vastata jollekin. Tämä onkin mielenkiintoinen, kun tiedätkö, tekee tosi silleen, yleensähän ehkä ihmiset lukkiutuu johonkin tiettyyn genreen tai tiettyyn juttuun, mitä ne haluaa ammentaa, mutta mä en tiedä, mulla on ollut jotenkin semmoinen, että mulla on siis pöytälaatikossa ihan rockerollia ja ihan todella soulia ja sitten taas todella jatsia. Että mä oon niinku pitänyt semmoisen genre-rajattomuuden, mutta siis mitä mä sanoisin, 60-70-luvun soundimaailma on niinku pohja, mutta ja sitten niinku sieltä nimenomaan niitä soul, funk, tällaisia rockerroll jatsin sävyisiä niinku elementtejä. Mutta kuitenkin genrelaatikoston sijaan on enemmän se niinku tunnetila ja tällaiset niinku groove on niinku mun mielestä se avain meidän musiikissa. Ja no mä meinasin no just itsekin luonnehtiin, että se olisi groovaavaa soulia. Joo. Aika pitkälti, mutta no, onhan siinä muita kielellä. Se on pelkästään soulia. Ei pelkästään, mutta se groovaava on siinä kuitenkin se aika merkitsevä juttu. Että eli mä vaan sanon tästä lähtien, että se on hyvää musaa, kuuntelen. Helvetin hyvää musiikkia, kyllä. Näin on. Joo, toi on aina ollut hankala toi niinku, itsensä niinku, määritteleminen, että nyt se on niinku tällaista. Se on mut aina vähän semmoinen. Biisi voi olla toisenlaista. Niin, se on just näin. Vähän semmoista afrobiittia itse asiassa tekeillä, niin tota, katsotaan no niin, mitä me seuraavaksi keksitään. Mutta niinku mut silti jokainen biisi on niinku, se tunnistaa. Ainakin minä niin kuin joo, silleen, että se on varmasti myös laulutyyli tietysti vaikuttaa siihen aika paljon, mutta niin no, laitetaan tuohon toinen laulaja noihin pohjiin, niin kyllä se ihan erilaiselta varmasti kuulostaa. Joo, sitten tuossa on myös se, kun tiedätkö, ei niinku, mulla ei ole mitään niinku semmoista muusikkopohjaa tai mitään tällaista niinku, kunnon niinku koulutausta, missä mä olisin opiskellut niinku, musiikin teoriaa, vaikka sillä pohjalla en niinku osaa säveltää, että mun bluesi ei ole blueskierto, vaan siellä on vähän jotain outoa. Tai semmoista omanlaista mukana, että se ei mene niin kuin sen takia myöskään tiettyyn genreen, koska en tee, niin. En tee musiikkia, niin mä teen soulbiisin. Se kaavamaisuus puuttuu niin, se siitä. Puuttuu. Se on itse asiassa erittäin virkistävä homma. Virkistävä ja hyvä pointti siinä. Ja. Ei välttämättä noilla eväillä kyllä johonkin vain elämään lähetykseen mennä, mutta mä veikkaan, että tuskin olette siihen tähtäämässäkään. Se ei ole ihan eka tähtäin. Eka tähtäin on siinä, että jengi saa tästä musiikista itselleen. Niin kuin hyvä fiilikse. Joo, kyllä. Se on ainakin tullut nimittäin. Ihanaa. Aina kun kuuntelee, niin tulee hyvä fiilis. Huikeeta. Se on se tavoite. Se on se homman suola. Pitäisiköhän tähän muuten nyt väliin soittaa se ensimmäinen julkaisu, minkä olette tehneet? Joo, siitä on kohta vuosi aikaa. Niin. Muutamaa päivää vaille. Ei ole muuta kukaan ollut 3 kertaa vuoden sisällä meidän haastattelussa. Ihanaa, kiitos tuhannesti. Ja sitten vielä se keikka, mikä niin, oli niin kuin erittäin spesiaali. Mutta tota, niin, onko se sitten summer breeze, vai kesä nyt taisi vähän olla loppuvaiheessa? No, mutta kesää voi muistella kuuntelemalla kyseistä kappaletta. Yes. Kyllä, menee näin. Moodiin. Summer breeze playing with my hair, softly whispering in my ear, sweet sounds, promise of love. But it hurts to give, 'cause you stole her heart in a blink for that moment. Her hazel eyes drill the deepest secrets of your mind. She lifts me higher, higher, till I choke to my dreams. Slowly drowning in my tears, losing my sight and my coat. You are your jade, eyes got her, even that size, well, love is blown. Affection to this moment, attraction, pull you to your knees. To that smile that makes the sun jealous in your sky, dancing together till the end of our lives. kesämuistoja ja vuoden takaisia suunnilleen. Kyllä. Myöskin. Joo, siitä se kaikki niin kuin lähti virallisesti. Siitä se, joo, just näin. Toi oli kyllä, muistan ikuisesti tuon päivän. Se oli huikean hieno. Olin niin kuin sitä ennen keikkailua ja tehnyt näitä omia biisejä, joo, mutta se, että niin kuin, mulla on se tossa niin kuin Spotifyssa ja kaikissa digistriimipalveluissa ja vielä niin kuin fyysisenä myös. Se oli kyllä tosi hieno fiilis. Semmoinen, että jes, mä en antanut periksi. Tein tämän silleen, minkä koin oikeaksi itselleni tehdä. Ja sitä mä toivon kaikille ihmisille aina elämässä, että niin kuin tekee mikä on itselle oikein, mikä tuntuu hyvältä, mikä ei tietenkään satuta muita, mutta niin kuin, niin. Se on tosi tärkeää. Siitä koostuu semmoinen aito onnellisuus elää arveen mukaan. Arvostan. Ei ainakaan tollainen biisi voi ketään vahingoittaa, vaan päinvastoin. Yeah. Kyllä vaan. Joo. Mihin siinä? Niin, mitä? Siitä oli melkein vuosi nyt. Joo, siitä on 30. päivä lokakuuta 2020. Niin. Julkaistiin tuo. Et no, siitä on kuule muutama päivä vaille vuosi aikaa. Kohta voi pitää semmoisen. Vuosipäivän. Niin. Just näin. Tämä nyt tuli vähän etukäteen tässä. Niin, näin, kyllä, mutta kyllä. Suht. Joo. Suht mukavasti. Meillä ei ole lähetystä silloin 30. päivänä. Niin, niin tämä oli nyt hyvä tämmöinen. Kyllä. Vuosipäivä, kyllä. Joo. Eli hyvää syntymäpäivää melkein. Kyllä, niin. Hyvä summer breeze. Yes. Jep. Ihanaa. Joo. Jotain mulla tuli mieleen, mutta sitten se saman tien pulpahti pois, joten ehkä jatkamme tässä sinun musiikillisissa juurissasi. Joo. Mun täytyy sanoa, että mulla on tullut mieleen sun laulusta heti alusta lähtien Janis Joplin aika paljon. Ihanaa. Siistiä. Oikeeta. Siinä on kyllä semmoinen artisti, että siis semmoinen voima, mikä siinä on, on niin kuin aivan huikea. Aivan huikea. You got it going on. Kyllä. Jep. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin hän oli semi-ujohko ihminen niin kuin muussa elämässä, mutta sitten niin kuin lavalla niin kuin se, hän puhkesi. Lavapersona onkin kyllä. Vähän. Kyllä. Niin on, on joo. Joo, se niin kuin, siinä se jotenkin mun mielestä tämän tyypin niin kuin sielu aukesi silleen, että tällainen se oikeasti on. Kyllä, jollain se menee niin päin, jollain voi mennä täysin toisinpäin. Se on kyllä totta. Laulat studiossa kuin enkeli ja niin. Kun meet lavalle, niin jäätyy totaalisesti. Niin, kyllä. Joo, toi jännä, miten noin muuttuu. Itsellä on vähän enemmän niin kuin päinvastoin ja silleen, että niin kuin lavalla kyllä se ei sinä edes mieti. Heti kun näkee sen punaisen reknapin, niin on silleen, aah! Yes. Heti alkoi. Ja, mutta se on se oikea tyyli kyllä. Mun mielestä. Yeah. Ja tää on se on kiusallista hyvä. Katsoa laulajaa, joka vaan... Ja se, ja se on kiusallista haastatella artistia, joka ei saa sanaa suusta. Että näitäkin on meillä ollut. Että kovasti sanaa sylkee, kun levyltä niin. Kuuntelee. Mutta sitten kun lyö miki eteen ja rupeaa kyselemään jotain... Niin. Joo. Niin, tai yhden sanan vastauksen, että kauas te olette tehnyt pari vuotta. Se on siis ollaan itse aika luova sitten. Niin. Joo. On. Mutta olen joskus joutunut haastattelussa sanomaan haastateltaville, että vittu, puhukaa nyt jotain. Joo. Biisin aikana. Niin, onhan se vähän kiusallista. Vähän täytettä muutenkin. Toinen tulee haastatteluun ja sitten se ei sano mitään. Niin. Niin, semmoinen lukkotilanne. Joo, onneksi itsellä on kyllä semmoinen sanainen arkku, eikä mitään niinku filtteriä, että tulee sitten puhuttua. Joo, mutta se on ihan hyvä meidän kannalta, että saadaan ohjelmaankin vähän sisältöä. Joo. Ei tarvi hohtimia, että kaivaa niitä sanoja sieltä niin. Suusta. Ja sitten se on kiva, että sä itse tykkää kuunnella artistihaastatteluja, missä sä pääset oikeasti siihen tyyppiin vähän käsiksille. Että niinku, no, et kuka se on kyllä. Ja miksi se on ja niin. Näin. Että minkä takia hän tekee tuollaista musiikkia, kyllä. Mitkä ovat syyt ja vaikutteet joo, ja niin poispäin. Se on mielenkiintoista. Se on kyllä, koska kyllä se sitten taas tuo enemmän semmoista. Tuo syvyyttä. Kyllä, joo. Mäkin luen niinku elämänkertoja bändeistä, mitä niinku vain välttämättä dikkaa, mutta sitten taas ne on mielenkiintoisia. On, niin, mielenkiintoista. Tuommoiset tarinat, kyllä. Ja kyllä se saattaa mennäkin tota, niin jostain kirjastosta lainaa sen levyn, mitä olet vihannut. Niin, tota, niin kuunnella ihan uudella korvilla ne biisit. Ja kyllähän siinä on sekin puoli, sit kun kuuntelee niitä, niin näkee sen musabisneksen toisen puolen. Että se ei ole aina sitä glamouria ja kaikkea todella sitä. Tai sitten vaan hotellihuoneiden hajottamista, niin kuin tuppaa rokkikiireissä olla. Niin, kun se on se 1% sitä hommaa ja sitten se on se, mikä välittyy. Ja sit, ehkä toi on muuten syy, miksi jengi on silleen, mene oikeisiin töihin. Jos ne ajatteleekin, että se on tuotavaa. Joo. Pelkkää telkkarihajottamista ja niin, photoshoots ja kaikki hienot hymykuvat siellä. Ja joo, hirveätä vaivaamista. Heräsin hotellisängystä onnellisena. Joo, kyllä, se ei ole sitä, voin kertoa kaikki että kuuntelijat. Ei se ole sitä, se on kaukana siitä. Jos tuohon pääsee, niin jes. Se on hyvä. Tavoite se on, mutta sä oot jo kato päässyt osatavoitteeseen. Sä oot saanut jo julkaistua 3 sinkkoa. Kyllä, se on. Ja omakustanne artistina vielä. Niin. Toistaiseksi levyyhtiöt, vink vink. Niin. Kieli pitkällä odotellaan tuota täyspitkää levyä. Joo, sama. Että no, hei, meillä on jotain yhteistä. Kyllä, siis kyllä. No, mutta nyt sä oot lähiradiolla, niin todennäköisesti kaikki suuret levyyhtiöt ottavat yhteyttä niin heti lähetyksen jälkeen. Kyllä, heti. Mä oon niin todella odottavainen. Onks ihan varmasti. Sitten ei ole vielä ruvennut tulee viestejä puhelimeen. Ei joo, no ehkä ne on kohteliaita, että ne odottaa tuohon. Niin, lähetyksen loppuun, kyllä. Niin, ettei nyt häiritse suoraan lähetystä. Niin. Niin. Mutta onko teillä sitten agenttia tai manageria, kun semmoinenhan nykypäivän melkein tarvitaan ihan vaan sen takia, että niin jos levyyhtiö, joka tekee diilin, niin siellä on niin perkeleesti sitä bränttiä, eikä siitä ymmärrä kuin joku lakimies. On joo, joo. Siis muusikoiden liitto on muuten tosi hyvä, että jos siihen kuuluu, niin, niin ne jeesaa siellä tollaisissa asioissa. Et se on tosi, tosi hyvä systeemi, mikä heillä on, että se on niinku kaikille vaikka omakustanne artisteille niin kuin saatavissa. Mutta joo, ei ole vielä agenttia, manageria. Metsästämme. No sellaista niin oikeata tyyppiä meille. Tehokasta tyyppiä varsinkin. Jep. Ja pitäisi olla kontaktit. Se joten on tosi tärkeä. Ja sitten niin kuin enemmän tuonne niin kuin just niin kuin globaalisti kontaktit nimenomaan. Joo, ei pelkästään Nelonen mediaa. Niin ei. Ei, ei se ei oikein. Kansainvälistä. Niin kyllä. Semmoista. Nyt on niin kuin itse meillä soi toi uusin biisi semmoisessa Ubuntu-radiossa tuolla Etelä-Afrikassa ja soi myös niin kuin Briteissä, Lontoossa, Thames FM. Niin. Kyllä sinne sitten. No niin. Rohkaisen tässä kaikkia olemaan yhteydessä rohkeasti ihmisiin, koska niin, ja, se niin kantaa hedelmää. Kantaa. Joo. Hei, step by step. Tuosta kyllä tuli mieleen, no okei, se on vielä pieni sivusto, mutta tämmöinen Audius. Okei. Okay. Että sinne voi lähettää omia tuotoksia ja näin poispäin. Mutta se on siisti vielä toistaiseksi aika alkutekijöissä. Joo, joo. Sounds good. Joo, se kannattaa kans ottaa haltuun. Että sieltä ainakin tulee kansainvälistä kuulijaa. Joo. Et sitä on ympäri maailmaa niitä käyttäjiä kuitenkin. Okei, okay. Joo. Että näitähän kannattaa näitä nettikanavia siinä mielessä hyödyntää. On joo, että kyllä nykyaikana onneksi niin kun saa aika silleen itsekin tehtyä ihan sille ok. Ja levitettyä niin kuin ympäri, että ei vaikka 20 vuotta sitten olisi ollut tällaisia mahiksia. Tarvii lähettää C-kasettia niin silleen. Niin, myös silleen postitse, please avatkaa tää siellä. Ja sitten se menee se vielä jonkun läpivalaisulaitteen läpi se kasetti. Jää tulliin. Tai ei jää tulliin, mutta sattuu olemaan sen verran vahvat magneettikentät, että tulee tyhjä kasetti perille. Aivan, niin joo. Enpä taitellut tuotakaan totta. Et sekin vielä. Onneksi ei olla 20 vuoden takana nyt tekemässä omaa kustannusta. Artistina no niin, siinähän on sitten olisi no, tekemistä. Aivan. Näin on, näin on. Mutta joo, takaisin niihin musiikillisiin juuriin. Joo. Niin, sä oot nyt tässä muutaman artisti viimeksi. Tosiaan tuon Janis Joplinin. Onko sulla joku oikein erityinen biisi häneltä? Mä oon kuunnellut häneltä sille lähinnä niitä live-vetoja ja sellaisia niin kuin kokoelmalättyjä sille. Mä oon kuunnellut aika laidasta laitaa, mutta semmoinen kuin Cosmic Blues on mun mielestä timanttinen. Se on kova. Haluatko soittaa sen seuraavaksi? Laitetaan soimaan. Laitetaan ihmeessä meidän asuun. Janis, upea biisi. Here we go. We'll be right back. don't expect any answers, dear. Oh, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. But you were in the shower. say the neighbors were screaming. I don't have a key for downstairs, so I punched all the buzzers, hoping you wouldn't be there. And now my head hurting. You say shower when I got it, I didn't want it to stay, but I got nothing to say. The neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs, so I punched all the buzzers, hoping you wouldn't be there. And now oho, meikäläisen luritukset päässyt ehkä. Hyvä, hyvä. No, tulihan niitä jo aikaisemminkin. Niin. Ettei niin. Big deal. Hyvä tollanen spessu ylläri kuulijoille. Eivät arvanneetkaan, että noin käy. Joo, en mäkään. Joo. Siinä oli ilmeisesti. Joo. Ja kyllä, niin kuin voi sanoa, että hyvinkin voi verrata Julie Blomia ja Amy Winehousea. Ainakin toi skaala on semmoinen molemmilla, että aika laajalti mennä. Että ei se ole sitä pelkkää soulia tai joo, mitään sellaista. Että eiköhän näistä jokaisesta nytten niin, artistista, mitä on tullut tässä näin, mitkä ovat vähän vaikuttaneet, niin vähän löytyy jokaista. Kyllä, yeah. Kyllä. Joo, kyllä. Että hyvin on vaikutteita imetty, mutta silti joo, pidetty se oma style, mikä on erittäin tärkeää. Se on joo. Siitä mä oon pitänyt kiinni silleen. Se on ollut kärki omasta stylin. Mutta joo, siis tässä Amy Winehouse oli hauska, kun mun systeri kuunteli tätä. Ja sit mulla on vähän jotenkin semmoinen ongelma ollut nuorena, että mä en tykännyt siitä, mistä tai lähtökohtaisesti se, mikä oli muiden mielestä oh yeah, ja se oli mainstreamia ja se oli hienoa kaikkien niin kuin suuren yleisön mielestä, niin mä olin aina silleen, että en mä kyllä tota sit voi. Ihan hölmöä. Niin, joo, kyllä, mutta se oli semmoista olla meikäläinen teininä. En väinyt. Mutta sitten kun systeri kuunteli Amy Winehouse, mä tein, mikä tää on? Tää on huikea. Siis aivan mieletön. En mä ollut kuunnellutkaan sitä, niin, kun mulle riitti se, että muut puhuu siitä, niin mä sanoin, että en mä sitten kuuntele. Että ei se voi olla sitten kovin hyvä. Niin, ihan kauheeta. Joo, mutta onneksi sitten niinku systeri luukutti sitä siellä huoneesta. Mä olin silleen, menin sinne huoneeseen kuuntelemaan sen koko lätyyn. Mä olin, kun silloin oli niinku CD-tä, millä se meillä soi, niin aivan huikeammin mielestä. Mä jotenkin ihastuin aivan täysin siihen, että niinku, siinä kuului se, että se ei pyytele anteeksi sitä, että se tekee jotain itselleen oikein ja jotain uniikkia ja jotain semmoista silleen, että se halusi tehdä musiikkia, jota se halusi itse kuunnella. No, ja sitä ei ollut tarjolla, niin hän alkoi itse tekemään. Mun mielestä oli tosi semmoinen voimaannuttava lähtökohta ja ajatus, se tuki sitä silleen, että kun itsekin halusi tehdä omaa juttua, niin se niinku tuki tosi paljon sitä, niin on tosi iloinen, että löysin sitten hänet. No, mullakin on ollut antipatiat Amy Winehouse ja aivan samasta syystä kohtaan. Joo. Niin kuin silleen, että okei, kaikki nyt hehkuttaa sitä ja se soi joka paikassa. En mä niin kuin keskittynyt siihen ollenkaan. Toi on niin undergroundin näköjään. Sitten kun joku frendi soitti sitä, niin kuin, että kuunteli sit levyä kokonaisuudessaan, niin oli sitä, että vittu, tämä on oikeasti hyvä. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Jep. Mutta, joo. Ja sitten oli pakko käydä kuuntelemaan se eka levy, se Frank. Mun mielestä se on ehkä jopa vielä parempi kuin toi Back to Black, millä se tuli niinku pinnalle. Se Frank, siinä on paljon jatsia enemmän ja semmoista enemmän vapautta, sanoisin. Silleen, kun ei ollut vielä mitään niinku. Eka levy on aina paras. Joo, se niin on. Niin ne on. Siinä. Mutta alkaa tuossa lähetysaika olemaan vähissä. Sulla oli vielä jotain, mitä piti kyllä soittaa. Mä haluan soittaa mun tämän suurimman vaikuttajan, eli mun isän biisin, mitä me kuunneltiin autossa No niin. Todella monta kertaa. Osaan tämänkin sanat varmaan. Olen osannut silloin 5 mennä ulkoa. Sen verran on luutettu. Ehkä sä osaat taaskin. Joo, ehkä kuulette jotain luritusta taas, kun tulee tälleen ilman, että mä huomaan, että teen biisi niin loppuun. Niin la la la. Niin, se on hyvä, että me tarkkaillaan tässä. Me osataan varautua siihen. Laitatte kesken kappaleen pois. Jep. Muistaako se vielä? Joo. Mutta okei. Okay. On the road again ja The Ronski Gang. No niin. Yllätytte vielä. Saimme vähän sulla kuulumaan sinne. Oh no! Hei, mitä sun faija muuten soittaa tossa? Se laulaa. Okay. Ja mun setä soittaa tossa rumpui. Joo, oh, se oli faijalla semmonen story tossa, että niinku 17-vuotiaan se meni kuuntelee, oli semmonen bändi kuin The Exotic, niin se meni kuuntelee sellaista ja sit se meni niinku siihen kyseessä sille jossain tauolla, että hei, et hän haluaa tulla niinku vetää yhden biisin, niinku soitatteko sä tän? Sitten sanoin, no okei. Tiedätkö silleen, että kundi tulee itse ottaa jollakin välillä, että mä tuun itse laulaa siihen nyt, että niin kuin, soittakaa tämä. Veti, ja sitten siitä lähtien se oli siinä bändissä niin kuin liidisolisti. Ja se oli eka Ronski and the Exotic, ja sitten se muovautui siinä The Ronski Gangiksi. No niin. Joo, sehän se millä oli päämäärätietoinen äijä. Ja selkeästi. Kyllä. Ja hyvin on geenit kyllä jatkanut mitä siinä, kun koittaa, että Rolling Stones tulee seuraavan kerran. Kyllä, niin käydä mene sille. Mä haluun mitään jatkaa. Joo. Ja, mulla olisi yksi biisi. Kyllä, tähän haluaisin vetää. Sä oot kyllä ihan liian nuori rollareihin. Kyllä sit pitää olla jo tuolta kivikaudelta syntynyt. Kyllä, Keith Richardskin näyttää siltä, että se on syntynyt jo dinosaurusten aikaa. Mutta hei, meillä alkaa hiljalleen tuossa tosiaankin lähetysaika vähenemään. Voi harmillista. Tämä tuntihan on mennyt ihan älyttömän tosi nopeasti. On. Kyllä. Mutta se menee yleensä aina, kun on kivaa, niin aika menee tosi nopeasti. Se on kyllä totta ja hyvää musiikkia, niin siinäkin se aika hurahtaa huomaamatta. Vielä ihan viimeiseksi laitetaan kyllä yksi erittäin hyvä kappale, mutta on tässä varmaan melkein, toi on melkein 4 minuuttia, niin sulla on vielä minuutti aikaa. Minuutti. No niin, nyt minuutti. Okay. Nyt joku tosi syvällinen tähän. Joo, kyllä, ei kyllä. Yhtään. Kunnon slogani sieltä. Yeah. No, heitetään nyt tämmöinen, mitä mä ajattelen. Eli siis mä toivotan kaikille ihmisille valoa ja rakkautta, voimaa, iloa, kaikkea ihanaa, koska kaikki meistä ansaitsee sen, että meillä on hyvä olla. Ja kaikki meistä ansaitsee onnellisuuden ja semmoisen. Että niin kun toivon, että kaikki antaa itselleen siihen tilaa. Ja mun nimi on Julie Blom. Löytyy ehkä helpoiten July E, eli Jully E Blom nimellä, jos haluaa löytää minut jostain somen syövereistä. Löydin. Niin mä toivon kaikille ihanaa päivää, paljon rakkautta, kaikkea ihanaa. Kiitos, kiitos. No ei hirveän paljon paremmin olisi voinut lopettaa. No, ei niin, paitsi. Oliko se kirjoittanut tuon ylös johonkin? Joo, eikö kuulostanut ihan siltä, että meikä luki tämän kirjasta? Mä kuulin, kun se paperin rapissi. Kyllä. Nimenomaan. Ja sitten viimeisenä kappaleena tulee erittäin hieno kappale. Niin se, mistä kaikki lähti. Tai ei, siis... eikä lähtenyt. Vai ihan? Toi toka sinkku. Joo, niin, You Got Me For Good. Okay. Yes. Yes. Toinen tulee. Joo. Siitä sitten pyörimään, niin joudumme haikeasti heittämään hyvästi meille artistillemme. Ja ensi viikolla ensi sitten... kerralla bändin kanssa. Juu, tämä on nyt sitten ukaasi, että tuutte kanssa. Kyllä, no niin kundit. Yes. Yes. Yes. Mutta hei, kiitti vaan. Ja kiitos niin, miljoonasti. Tämä tuukehumina oli tässä tällä erää. Juu. Näihin tunnelmiin. Autumn leaves dancing in the shimmer of the sun. Like the stars, they glow finest at the end of their time. Soon they'll be falling like I'm falling for you. God, I see your eyes. You got me for good. You got me for good. Birds are flying high, I cannot hear them sing. No, soon they get away. I'll be standing still, I'll be standing still. Standing waiting for you to get back to me, to get back to me. But like yesterday, you keep vanishing, you keep vanishing. Feel a room or just one heart. Swimming in silence when that loneliness comes, the loneliness comes. Useless to one, everything for two. That's what you made me feel for you, made me feel for you. Birds are flying high, I cannot hear. vanishing.